mit an. Thank you. Opa! Mondasz? Nagyon kevés van. Nem szállsz ki vagy? Nem szállsz ki mostan? Vödröket megfognád. Nem akarok itt kalulni az ő. Fogd meg már. Fogom már. A bent meg a fülvédő is ott van. Jaj, a fülvédő, ez a szóval ez van. Gyerekek, tele szerítve. Másnak. Ha mit gondolsz te? Faster.